بره ولوم تا ته برسیم وسط شب لبو لبه همه جمع شدیم دور همیم دستا رو بدیم بالا همه کی کف بزنیم بلرزیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستین مستین ریلکسین و خوب میرسیم امشب شب Now was just wrong. I'm three times stronger. Loud.